السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ عنکبوت پہ پڑھوں. العنکبوت 29 نمبر سورۃ. ان کھاگ میں اصا 44 آیتوں پڑھی چکا ہوں. ہاں 45 آیت کا پڑھوں تھا ان شاء اللہ. سب آیتوں 69 آیتوں اب ان شاء اللہ ॾिसूं छा थो थिए. फ़रमाए थो सुपारो बि शुरू आहे एकियूं तंहिंखां औज़बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा उहिया इलैक मिनल किताब वक़िमिस सलात इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فرمایا تو اتلو پڑھی بدھا ما وحی الیک جکو تو تے وحی کیو ویو ہے یعنی قران پڑھی بدھا پنج امت کے مانن کے اتلو ما وحی الیک من الکتاب کتاب مجام یعنی کہ سا सॼो किताबु अथनि सॼो पोइ कोन ॿुधाइबो हर हिकु माण्हू खे हिकु वक़्तु ई पर जेको बि हिसो पियो अचे उहो ॿुधाइबो या उन वक़्तु कॉन्टेक्स्ट जे लिहाज़ खां मौज़ू जे लिहाज़ खां जेका गुफ़्तगु हूंदी उन खां उन जो हिसो पढ़ी ॿुधाइबो. ॿियो हुकुम आहे नमाज़ क़ाइमु रख. नमाज़ तमामु ज़रूरी आहे. नमाज़ खां सवाइ माण्हू जो ईमान मुकमिल न आहे. नमाज़ खां सवाइ कुफर जे हद में माण्हू आहे. छो जो फ़र्क़ु आहे ईमान ऐं कुफर में सलात जो. सलात इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर. बेशक नमाज़ जेका आहे सा बचाए थी, रोके थी फ़हश ॻाल्हि खां ऐं मुनकर खां, बुछल कम खां, ख़राबु जेके कम आहिनि उन्हनि खां रोके थी. छो जेको माण्हू निमाज़ पढ़े थो, माना अलाह जे साम्हूं बीहे थो, त उहो चवंदो त हाणे हीअ आऊं बुछलो कमु कीअं करियां जो अलाह ताला ॾिसे थो ऐं हुन जी निमाज़ पढ़ां थो. पर इहो तमामु ज़रूरी आहे त रोके जेके निमाज़. पर हाणे हिकिड़ो निमाज़ माण्हू पढ़े थो ऐं पंहिंजो बुछड़ा कमु वेठो करे, फ़र्श कमु वेठो करे. पोइ हाणे इहो सुवाल बि आयो हज़ूर सलाह सुम्ही ज़माने में ई आयो के माण्हू अहिड़ा हुआ. पोइ चई हिन ते अञा त को असरु थियो कोन्हे को निमाज़ जो. पर पोइ निमाज़ जेकॾहिं क़ाइमु रखंदो त उन ते नेठि असरु थींदो. निमाज़ जेकॾहिं क़ाइमु रखबी, वुज़ू कबो माना जिस्मानी तरह सां पाकाई. जिस्मानी तरह सां पाकाई थींदी माना ज़हन खे रखिबो त ज़हनी तरह सां हिकिड़ी पाकाई थींदी. ज़हनी पाकाई थींदी हिकिड़ी रुहानी पाकाई थींदी. रुहानी पाकाई थींदी त हुन खां पोइ माण्हू चवंदो हाणे आऊं हीअ पुछड़ा कमु छा था करियां, पोइ छो करियां, छो जो मूंखे अलाह जे अॻियां पेश थियणो आहे. निमाज़ मतिलबु जेकॾहिं हुन दिलि में वेही वई निमाज़ आहे वाक़ई अलाह जे लाइ थो पढ़ां ऐं सिंसियरली ख़ुलूस सां दिलि सां, त पोइ उहा कैफ़ियत नेठि पैदा थी वेंदी जो माण्हू पुछड़ाइनि खां परहेज़ कंदो. पर जेकॾहिं बुछड़ा वेठो करे ऐं मुसलो वेठो धारे ऐं बुछड़ा कमु वेठो करे त पंहिंजो उन मुंहिंजो माना को हुन ते दिलि ते असरु कोन्हे को इहो रुगो ॾेखाव जे लाइ उहो रियाज़ नास मुंहिंजे अचे थी ॻाल्हि. पर हिते ॿिया फ़रमाए थो त इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर. बेशक निमाज़ जेका आहे सभु फ़हशाइ फ़हश ॻाल्हि खां, बुछड़ी ॻाल्हि खां, यानी कुझु चवणु या करणु फ़ुश ॻाल्हि उन खां, ऐं मुनकर जेको बि कमु आहिनि. मुनकर माना जेके बि अलाह ताला रोकियो आहे त हीअं न कयो, हीअं न कयो, हीअं न कयो, हीअं न कयो, हीअं न कयो, हीअं न कयो, सभु मुनकर आहिनि कमु. उहे सभु मुनकर आहिनि. अमर बिल मारूफ़ न ही अल मुनकर पुछड़ायूं जिन खां अलाह ताला मना कयो आहे, हुन खां मना करण खां रोकींदो. अकबर अलाह जो ज़िक्र करणु वॾी ॻाल्हि आहे. अलाह जो ज़िक्र हिन खां वॾी आहे. हिन लफ़्ज़ में वॾियूं मानाऊं आहिनि. पर हींअर मतिलबु त एतिरे ई ते इक्तफ़ा करियूं था त भला ज़िक्रु अलाह अकबर सभिनी ॻाल्हियुनि खां अलाह जो ज़िक्र वॾो आहे. अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो ज़िक्र आहे, पर अलाह जो जेकॾहिं ज़िक्र कबो त उहो सभिनी शयुनि जे मथां आहे, माना सभिनी ॿियनि बुछड़ाइनि खे ॿिनि खे मेटींदो ऐं चङायूं जेके आहिनि सभु मथे आणींदो, वरी ज़िक्र लाहे अकबर वल्लाहु मां तस्नाउन। अलाह ताला ॼाणे थो जेकी हू कनि था, जेको जेको तई कयो था, यानी जेको बि सनत इन मज़ा निकिरंदो लफ़्ज़ु सनत माना कुझु कमु करणु, बुछड़ा कमु करणु या चङा कमु करणु, जेको तव्हां चङो कमु कंदव त अलाह ॼाणे थो, जेको बुछो कमु कंदो सो अलाह ॼाणे थो, त जेके बुछड़ा माण्हू आहिनि काफ़र आहिनि उहे जेको कमु कनि था उहे अलाह ताला ॼाणे थो, जेके मोमिन सुठा कमु कनि था उन सां उन जो उनखे अलाह ताला ॼाणे थो। इन ॻाल्हि जो हवालो ॾियणु वेंदो इन खां अॻु में जेका आयत हुई 43-44, ख़लक़ अल्लाह समावात वल-अर्ज़ बिलहक़ इन फ़ी ज़ालिका आयातिन लिल-मोमिनीन उतलु मा उहिया इलैका मिन अल-किताब व इक़मि अस-सलात इन अस-सलात तनहा अनिल फ़हशाअ वल-मुनकर वल ज़िक्रु अल्लाह अकबर लाओ वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊ, जेको हू कनि था। हाणे आयत अची 46, अलाह ताला फ़रमाए थो वला तुजादिलू अहल किताब इला बिलती ही आसन। हाणे तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे, असां जॾहिं गुफ़्तगू करियूं था अहल किताब सां, यानी यहूदियुनि सां, ईसाइनि सां, या ॿिया जेके पाण खे अहल किताब सम्झनि था, खणी हिंदू हुजनि या ज़रतश्ती हुजनि या ॿुध हुजनि, जेकॾहिं उहे पाण खे सम्झनि था अहल किताब, त असां हुन सां गुफ़्तगू यानी सुहिणे नमूने सां करियूं, जो हरुभरु कन्फ्रंटेशनल न हुजे ऐं हिकिड़ो चङाई वारी यानी पॉज़िटिव नमूने सां गुफ़्तगू कजे ऐं हुनखे बुरो भलो न चइजे, ईअं चए त हीअं काफ़र आयो, त हीअं अहिड़ा बुछड़ा आहियो, त हीअं अहिड़ियूं आयो, त हीअं अहिड़ा आहियो, पर असीं बि ईअं कंदा आहियूं त पोइ इहो ग़लति आहे जो इहो माण्हू करे थो, हुनखे यानी पुछल लफ़्ज़नि सां ॻाल्हि कजे, चइजे त हीअं बेकार आहियो, त हीअं रदी आहियो, त हीअं अहिड़ा आहियो, त हीअं अहिड़ा आहियो, सुठे नमूने सां ॻाल्हि कजे। हाणे उहो हुनजो अलाह ताला हिते ज़िक्र करे थो, पर अहिड़ी ॻाल्हि ॿियनि हंधि पियो क़ुर शरीफ़ में करे थो। हीअ आयत आहे 46 सूरत अनकबूत जी, ऐं हिन खां अलावा सूरत नाहल मंझि अहिड़ो लफ़्ज़ु आहे 125 आयत मंझि, उहो बि पाण पढ़ंदासूं हींअर। ऐं ॿियो सूरत हामीम सजदा या फसलत सूरत जेका आहे उन मंझि बि 33-36 आयत ताईं इहे बि आहिनि, उन में अहल किताब ॾांहुं बि रेफरेंस आहे। मुस्लमान मोमिननि सां बि कहिड़े नमूने सां गुफ़्तगु कजे, दीन ॾांहुं कीअं सॾिजे, उहा ॼण सूरत फुसलत मंझि इहे टे मतिलबु त जॻहियूं आहिनि घटि में घटि ॾिसण में मूंखे अचंदियूं हींअर, पर ॿियनि जॻहियुनि ते बि हूंदो कहिड़े नमूने सां गुफ़्तगु कजे अहल किताब सां दीन जे मुतलिक़, यानी त हुनखे सॾिजे दीन ॾांहुं, या हू असां खां अची पंहिंजो दीन अचीन असांखे, त असीं हुन सां कहिड़े नमूने सां रवैयो रखूं जो ख़राबु न हुजे, ॾुखियो न हुजे, हुननि खे ख़राबु न लॻे। दुश्मनी हरूभरू करणी कोन्हे को, भले पंहिंजे मुल्क में हुजनि या पुराणनि मुल्कनि में हुजनि। फरमाए थो वॾा तुजादिलू, जहिड़ो न कयो, मुजादिलो न कयो हुन सां, यानी हरूभरू डिबेट न कयो, डिस्कशन हरूभरू अजायूं सजायूं हेॾां होॾां जूं हीअं हुयूं, हलो त अचो डिस्कशन था कयूं, डिबेट था कयूं, तुजादिलू न मिलंदो, झगड़ो कयो। वला तुजादिलू अहल किताब, अहल किताब सां डिबेट न करियो, जहिड़ो न करियो, इला बिलती ही आसन, सवाइ हुनजे जेको सुठो हुजे, यानी सुठे नमूने सां तरीक़े सां हुन सां डिबेट, का गुफ़्तगू कजे या हू पुछनि था या असांखे का चवणी थी पए ॻाल्हि, हरूभरू हुन सां हीअ तव्हां हीअं था मञो, तव्हां हीअं था मञो, हीअ ख़राबु आहे, हीअ ख़राबु, हुन सां हरूभरू ज़रूरु कोन्हे का ॻाल्हि करण जी, पर जेकॾहिं ॻाल्हि निकिरे थी त पोइ वरी सुहिणे सब्र सां हुनजी जेको चयो ॾुखियो लफ़्ज़ को बि चवनि था त उहो माण्हू बर्दाश्त करे ऐं पोइ सुहिणे नमूने सां हिकमत सां पोइ अलाह ताला उहा तौफ़ीक़ ॾिए, पोइ हुन वक़्तु पोइ वरी जेकर माण्हू कावड़ में अची वेंदो ऐं को ॾुखियो लफ़्ज़ चवंदो त पोइ वरी जहिड़ो थींदो त जहिड़े खां सवाइ अहिड़े नमूने सां जो हुनखे ॻाल्हि सम्झ में अची वञे त हा वाक़ई इहा ॻाल्हि, पोइ अलाह ताला जंहिंखे इहा तौफ़ीक़ ॾिए। वला तुजादिलू अहल किताब इला बिलती अहसन इलीन ज़ल ज़लमू, पर जेकॾहिं को ॾुखियो लफ़्ज़ उन ते इस्तेमालु कजे थो जेको ज़ुल्म थो करे, यानी हद खां को माण्हू लंघे वियो हलो कंहिं ॻाल्हि चवण में, त पोइ तव्हां हुनखे बि को लफ़्ज़ चई छॾियो ॾुखियो, त पोइ हुनजी अलाह ताला हिते इजाज़त ॾिए थो, मतिलबु जेको ज़ुल्म तव्हां सां करे थो उनखे को तव्हां ॾुखियो लफ़्ज़ बि चई सघो था। पर इन नमूने सां सूरत आल इमरान में कहिड़ी सूरत में आहे त पंहिंजो अलाह ताला फोश या ख़राबु लफ़्ज़ इस्तेमालु पसंदि नथो करे, पर सवाइ उन जे जिन सां ज़ुल्म थियो आहे उहो जेकॾहिं कुझु चए थो त पोइ उहो मतिलबु त अलाह ताला उनखे नमर न कंदो, उन खां कोन छोजो हुनखे हक़ु आहे। जेकॾहिं हुन सां बुछराई कई वई आहे ऐं हू उन बुछराई जे एवज़ में पोइ पंहिंजे दिमाग़ अकुल खां ॻाल्हि सब्र खां मथे चढ़ी वई त पोइ कुझु चई वठो वरितई, पोइ हुन खां हरू भरू पुछा कोन्ह थींदी, छो जो पहिरीं कीअं मथिस केस अहिड़ो ज़ुल्म कयो वियो, साणुसि अहिड़ो ज़ुल्म कयो वियो, तंहिं करे पोइ हुन अहिड़ो जवाबु ॾिनो। त पोइ उहो उहो हुन जो बि हिकिड़ो एक्सेप्शन इस्तिस्ना आहे जेका अलाह ताला हिते रखे थो। وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ जेके उन्हनि मज़ा आहिनि जेके ज़ुल्म कनि था तव्हां सां या मतिलबु ज़ुल्म वारी का ॻाल्हि चयूं तव्हां खां, त पोइ उन सां तव्हां अहिड़ो लफ़्ज़ को चवंदव त पोइ मिली ख़ैरु आहे, मतिलबु त अलाह ताला हर को तव्हांखे पकड़ न कंदो। वकालु आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िल इलैना व उनज़िल इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून वकूलु आमन्ना, ऐं तव्हां उनखे चओ त असां आम बिल्लज़ी असां बि ईमान आंदो आहे उन ते जेको असां ते नाज़िल थियो आहे, उनज़िल इलैना असां ते यानी असांजे मोहम्मद करीम सलाहु सम ते नाज़िल थियो आहे, ईअं कोन त छा मूं ते नाज़िल थियो आहे या मुंहिंजे पीउ ॾाॾे ते नाज़िल थियो आहे, न मोहम्मद करीम सलाहु सम ते नाज़िल थियो आहे। सम्झो इन करे जो हींअर माण्हू अहिड़ा आहिनि जेको आऊं माना कला जेको मूं ते वेही अड़ी भेण इहो मोहम्मद शेख आहे कराची में पैदा थियो, चए त माना उहा आहे क़ुर जी जेका आऊं जेका मूं ते नाज़िल थी आहे। अलाह हौल वाला कोत अला अहिड़ा फितना पैदा थियनि था हिन करे लफ़्ज़नि खे चूंडे छा थो चइजे। वकूलू उनखे चओ असां आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िल इलैना व उनज़िल इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन, तव्हांजो अलाह ऐं असांजो अलाह साॻियो आहे। हाणे माण्हुनि खे घणनि खे जेके ईसाई आहिनि या जेके काफ़र आहिनि या हू हिंदू आहिनि के फलाणा उहे चवंदा न असांजो भॻवानु ॿियो आहे तव्हांजो अलाह ॿियो आहे, हिनजो उहो चवंदा तव्हां भर में भॻवानु जेको बि हिकिड़ो पहिरीं त हर हिकु शइ जे लाइ हू चवंदा भॻवानु, ॿियो चवंदा परम ईश्वर जेको वॾो ईश्वर आहे वॾो, या कहिड़े क़िस्म जा ॿिया लफ़्ज़ लाइ कहिड़ा कहिड़ा अथनि। त पोइ हाणे असीं सम्झूं था त इहो अलाए छा था चवनि छा था चवनि, त पोइ चवनि तव्हांखे जेको काइनात खे ठाहिण वारो जेको आसमान सिज चंड थारा ठाहिया अथसि जंहिंजी हथ में हयाती ऐं ज़िंदगी आहे जेको मारे थो जारे थो उहो हिकिड़ो ई आहे ऐं उहो ई असीं मञूं था त अलाह आहे असांजो, उहो ई ख़लकण वारो आहे आसमान ज़मीन बनाइण वारो उहो ई आहे। पर हाणे कंहिं वरी चवंदा बाबा असां फलाणो ककरनि वारो फलाणो ख़ुदा आहे, मींहं वसाइण वारो फलाणो आहे, पैसनि ॾियण वारो फलाणो आहे, खाधे ॾियण वारो फलाणो आहे, त पोइ उन मथां हाणे चवंदा इलाही घणा आहिनि असांजो उन सभिनी खे था मञूं ऐं पर असीं चवंदो बाबा सभई केरु ख़ुदा ॿिया कोन्हनि को हुन सां शरीके बि कोन्हनि, हिकिड़ो ई ख़ुदा आहे जेको अलाह ताला आहे, उहे सभु कम जेके बि थियनि था उहो अलाह पाण ई करे थो, ॿिए कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे का। उहो इहा ॻाल्हि हिकिड़ो ॼणो फ़र्क़ु थिए थो, पोइ टे था चवनि ख़ुदा खे, ॿ था चवनि खे, पंज था चवनि खे, सत ते कंहिंखे नर था चवनि त ख़ुदा आहिनि, के मादियूं था चवनि ख़ुदा आहिनि, के ख़ुदा जूं धीअरूं आहिनि, के ख़ुदा जा पुट आहिनि। पोइ हाणे हिन ॻाल्हि डिघी थी वई आहे, इलाहना व इलाहो कुम वाहिद, तव्हांजो अलाह ऐं असांजो अलाह। जे क्रिश्चन आहिनि चवंदा रसूल पाक साहब मोहम्मद मुसवा साहब जी उमत मुस्लिम मुस्लिम उन्हनि जो ख़ुदा को ॿियो को आहे ऐं असांजो ख़ुदा ॿियो आहे, इहा ॻाल्हि न आहे। ख़ुदा उहो ई आहे ज़मीन आसमान ठाहिण वारो अलाह साॻियो आहे, तव्हांजो बि उहो आहे त असांजो बि उहो आहे। वंज़िल इलैकुम इलाह व इलाहना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून, ऐं असीं उन ते एतबार करियूं था, उन ते उन जे अॻियां सरेंडर कयूं था, उन ते तस्लीम करियूं था, उन जे अॻियां झुकूं था, उन जी परस्तिश कयूं था, उनखे पूॼूं था। हिकिड़ो ई जेको रब पाक आहे, असांजी इबादत जो तरीक़ो ई आहे, तव्हांजी मर्ज़ी जेको वणेव तव्हां करियो। हाणे इहा त आयत आयत थी अनकबूत जी उणटीह त आयत। हाणे सूरत नहल मंझि अहिड़ा लफ़्ज़ अलाह ताला चया आहिनि, सूरत नहल 16 नंबर सूरत आहे, उनजी आयत आहे 145, उहा पढ़ूं था। अलाह सुभान ताला चए थो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उदो इला सबीली रबिक बिल हिकमत, सॾु माण्हुनि खे अलाह जे रस्ते ॾांहुं सबील। हाणे हीअ जेका आहे सूरत हुई अनकबूत, हुन में बि सबील जो ज़िक्र आहे, हाणे हिते बि सबील आहे, या सबील आहे रस्तो आहे, वाट आहे, वाट आहे जेको रस्तो आहे, शरीयत आहे, शरह आहे। त मतिलबु इहे सभई लफ़्ज़ ऐं हज़रत इब्राहिम अलाम जे उन किताबनि मंझि इहे जेके तौरात वग़ैरह उन में बि रास्तो वाट इन लफ़्ज़ अचनि था, यानी सबील। त अलाह जे रस्ते ॾांहुं उदो इला सबील रबिक, तुंहिंजे रब जे रस्ते ॾांहुं सॾु बिल हिकमत, हिकमत सां, यानी सुठा सुहिणा लफ़्ज़नि सां, वल मौज़त ऐं नसीहत जे नमूने सां, अल हसनत सुठी सुहिणी नसीहत, यानी लफ़्ज़ सुहिणा हुजनि, चूंड सुहिणी हुजे जो दिलि खे वणे ऐं ॿिए खे सम्झ में अचे। त हाणे अलहमदिल्ला के माण्हू आहिनि, हाणे हींअर घणी अलाह ताला मतिलबु त माण्हुनि जूं दिलियूं खोले पियो ऐं माण्हू बि अहिड़ा पैदा करे पियो जंहिंजे लफ़्ज़नि में उहो ॼण सहर आहे, उहो जादू आहे, उहा ॻाल्हि आहे जो अॻियूं उहो ॿुधे थो त वरी उनखे उहा सम्झ में अचे थी ॻाल्हि त हा बराबरि ई ॻाल्हि सची थो चवे। त हिते उहो लफ़्ज़ आहे उदो इला सबील रबिक बिल हिकमत वल मौज़त हसनत व जादिल, माण्हू साॻे त जादिल उहो हुते लफ़्ज़ हिते ई आहे व जादिल हुम, जादिल कहिड़े नमूने हुते हुते मुजादिलो कयो ई न, पहिरीं त ॻाल्हि आहे, पर जे कयो त पोइ अहिड़े नमूने सां करियो, पर हिते आहे त व जादिल हुम, मुजादिलो कयो जेकॾहिं मतिलबु त तव्हां वेठा मुजादिला कयो, वेठा डिबेटूं कयो, जिदा डिबेटूं करण जो हुकुम न आहे हुन सूरत अनकबूत जे हिसाब सां, पर जेकॾहिं तव्हां करणो थो पए मुजादिल हुम बिलती ई आसन, जेको सुहिणो तरीक़ो आहे उन सां मुजादिलो कयो। हाणे हिन मज़बि उहो फरमाई त वला तुजादिलू अहल किताब इला बिलती ई आसन, हुन खां जेको सुठो हुजे, सुहिणो हुजे, त ॿिन्ही लफ़्ज़नि ॿिन्ही हंधनि ते इहे पंहिंजे लफ़्ज़ आहिनि, पंहिंजो हसन हुजे, आसन हुजे, हसन जे सभिनी खां सुहिणो हुजे, हसन सुठो सुहिणो, आसन सभिनी खां सुठो सुहिणो, सभिनी खां सुठो, हीअ तरीक़ो सुठो आहे, पर हीउ वधीक सुठो आहे, हीउ उन खां वधीक सुठो आहे, उहो जेको सुपरलेटिव जेको अंग्रेज़ी जे ग्रामर में चइबो आहे उहो लफ़्ज़ हिते हीअ आसन इन रबक हू आलम बिमन दल अन सबीली, अलाह खे ख़बर आहे त संस गुम रस्ते खां, संदसि रस्ते खां सबील वरी बि अचे थो, इन साॻी आयत में सबील ई हुनजे रस्ते खां कहिड़ो गुमराह आहे, यानी कहिड़ो हटियल आहे, कहिड़ो परे आहे हुनखे, वह आलम बिल मोहतदीन, ऐं हुनखे ख़बर आहे त हिदायत वारा कहिड़ा आहिनि, कहिड़ा आहिनि जेके हिदायत या कहिड़ो आहे जेको हिदायत वारनि मंझां आहे, कहिड़ो आहे जेको हिदायत वारनि मां आहे उहो बि हुनखे ख़बर आहे, ऐं कहिड़ो जेको रस्ते खां हटियल आहे, गुमराह आहे रस्ते खां, उन जी बि अलाह ताला खे ख़बर आहे। वन आकब तुम आकबू बि मुस्लिम आहे ओकेब तुम बि वलाइन सबर तुम अलो ख़ैरु सबरीन वसबिर वमा सबर ख इला बिल्ला वला तहज़न अलम वला तकफ़ी दैक मिमा यम कुरून। हाणे इहे आयतूं हुयूं सूरत नहल मंझि, आख़िरी आहिनि आयतूं अचे थी इन अलाह मालीन तखाओ अलदीन ओम मोहसिन ओन मोहसिन जो, हाणे इहे आयतूं यानी आख़िरी आयतुनि मज़ा आहे इहे ॾिसो। हाणे अहिड़ी क़िस्म जी जेका ॻाल्हि आहे सूरत हामीम सजदा या फुसलत उन सूरत खे चइजे थो, उन मज़बि इहा ई अलाह ताला अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे थो, फरमाए थो त हीअ आयत आहे टेटीह आयत खां वठी छटीह ताईं, या साॻियो मज़मून आहे। वमन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वमन आहसन कौलन, ममन आहसन यानी कहिड़ो वधीक सुठो आहे कौल, मिमन दा इलाह जेको सॾे थो अलाह ॾांहुं, व अमिल सालिहन सुठो अमल जेको करे थो, वकाल इननी मिनल मुस्लिमीन ऐं चए थो त आउं मुस्लमाननि मज़ा आहियां, वला तस्तविल हसनत वल सयत, अलाह सुभान ताला हिते चए थो त सुठा कम करणु, सुठा अमल करणु, सुठो वर्ताव माण्हुनि सां करणु उहो, ऐं जेको बुछड़ो अमल, बुछड़ो वर्ताव, बुछड़ो बिहेवियर करणु ॿियनि माण्हुनि सां उथणु विहणु, उहो हिकु बराबरि न आहिनि ॿई शयूं। जॾहिं माण्हू चङो नमूनो हले माण्हुनि सां, त हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल थी वञे, जो हिनजो एग्ज़ाम्पल ॾिसी हुन माण्हू चवनि त भई हीउ भलो माण्हू आहे, हिनजो दीन करणु सुठो हूंदो, ॾिसूं त छा थो चवे हिनजो दीन, त पोइ उहो दीन माण्हू अख़्तियार करे वग़ैरह त भला फ़ाइदो भला तस्तविल ही शुरू थी थिए वमन आसन कौल मिमन दआल अलाह व अमिल सालन वकाल इननी मिनल मुस्लिमीन ऐं चए थो त आउं मुस्लमाननि मज़ा आहियां वला तस्तविल हसनत ऐं हसनत वला सई वला सयत ऐं सयत बुछड़ी चङाई ऐं बुछड़ाई ॿई बि बराबरि न आहिनि चङाई करणु चङो बिहेवियर करणु चङे नमूने सां चङे अख़लाक सां उथणु वेहणु माण्हुनि सां ऐं बुछड़े नमूने सां उथणु वेहणु बुछड़े नमूने सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु उहे हिक ॿिए जे बराबरि न आहिनि इदफ़ा अलाह ताला फरमायो हिते हिकिड़ो एडिशनल नुक़्तो आहे हिते इदफ़ा बिलती हीअ आसन मोटायो उन सां ॻाल्हि यानी हुननि जेको चङाई कई आहे का चङी त हुनखां वधीक चङाई सां मोटायो पर जेका हुन खां बुछड़ाई कई आहे त हुनखे वरी चङाई सां मोटायो हाणे इहो लफ़्ज़ हिते आहे इदफ़ा बिलती हीअ आसन उन सां मोट ॾियो उन सां टारियो उन सां दफ़ा कयो दफ़ा कयो माना मोटायो या टारियो या रफ़ा दफ़ा चइबो आहे या छा चइबो आहे इदफ़ा बिलती हीअ आसन वधीक हुन खां सुठो जॾहिं हुन तव्हांखे फलाणी शइ ॾिनी तव्हां हुनखां सुठी वधीक बहितर शइ हुनखे ॾियो इदफ़ा बिलती हीअ आसन फ़ैज़ल लज़ी बैन को बैन हू अदावतुनि पोइ जेकॾहिं तव्हांजे ऐं हुनजे विच में का अदावत आहे दुश्मनी आहे पंहिंजो को वेर को रहियल आहे को हिक ॿिए सां ठा न आहे पंहिंजो हिक ॿिए सां फेटारो थियलु आहे त पोइ उन लाइ छा थींदो तव्हां जेकॾहिं चङाई हुन सां कंदो त पोइ हू तव्हांजो छा थी वेंदो हलियो उहो फ़ैज़ लज़ी बैन क बैन हू अदावतुनि कन हू वली हमीम त हू तव्हांजो वली दोस्त गरम जोशी वारो दोस्त थी वेंदो हलियो गरम वार्म फ्रेंड थी वेंदो हलियो तव्हांजो गरम जोशी वारो दोस्त थी वेंदो हलियो तमामु सुठो भलो तव्हांजो दोस्त थी वेंदो हलियो फ़ैज़ लज़ी बैन क बैन हू अदावतुनि कन हू वली हमीम वमा युलक्का इल लज़ीन सबर हाणे चए थो इहा ॻाल्हि करणु तमामु ॾुखी आहे उहा हासिलु सभु कंहिंखे कोन थी थिए सवाइ उन्हनि खे जिन खे सब्रु आहे यानी जेको माण्हू को बुराई करे त उनखे वरी चङाई सां मोटाए मोट ॾिजे चङो कमु हुन सां कजे इहो हज़रत ईसा अल इस्लाम जेको चयो त को माण्हू थप्पड़ थो हाणे हिकिड़े साॼे हथ ते त वरी खाॿो बि फेराए ॾिजेसि त भले हाणे ॿियो बि पर हाणे उहो माण्हू सभु को नथो करे सघे चए थो हिकिड़ो मूंखे को थप्पड़ हणे त आउं हुनखे पथर हणी कढां ऐं हुन मथो फाड़े विझां हुनखां पाण ॿीणो हुन सां बुछड़ाई जो कमु करियां जहिड़ो हुन मूंसां बुछड़ो कयो आहे माण्हू जो आम तरह सां रवैयो इहो थो थिए पर हाणे अलाह ताला चए थो हिन जी त इजाज़त बिल्कुलु कोन्हे का पर जेको बुछड़ो कमु को करे थो त ओतिरो ई खणी वधि में वधि बुछड़ो कमु कजे उन जो पोइ हिसाबु हाणे हू लथ पथ थी वई हली पर जेकॾहिं सुठो कमु कजे हुन सां चङाई कजे बुछड़ाई जे बदिरां बुछड़ाई जे एवज़ में त उहा वरी वधीक भली आहे भई हिते इहा ॻाल्हि करे थो त सभु कंहिंखे हासिलु इहा ॻाल्हि नथी थिए छो सभु कंहिंखे एतिरो सब्रु कोन्हे को वमा युलक्का इला लज़ीन सबरु वमा युलक्का इला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम सवाइ हिन जे जेके वॾे क़िस्मत वारा आहिनि वॾे भाग वारा ज़ू हज़ भाग वारो सभु वारा आहिनि चङाई वारा आहिनि ज़ू हज़िन अज़ीम कारून खे चयऊं त तोखे जेको हज़ हासिलु आहे उन वञा हिसो करख अलाह ताला जो हज़ इन भाग आहे जेको वाइमायन ज़गन्नक मिन शैतान नज़गुन पोइ जेकॾहिं चुभे थो तोखे शैतान खां को विसविसो नज़ फस्त इज़ बिल्ला पोइ अलाह ताला खां इस्ताज़ घुर अलाह ताला खां पनाह घुर या पोइ जेकॾहिं मतिलबु को बुछड़ो लफ़्ज़ को चए थो या का ॻाल्हि करे थो त उहो चए औज़ बिल्ला मिन शैतान अज़ीम अलाहीम मतिलबु इन ॻाल्हि खे टारणो आहे जेकॾहिं को गुसो को ॾियारे त जेकॾहिं माण्हू हज़रत सलाह सां फरमायो जेकॾहिं अहिड़ो को वक़्तु अचे त पोइ माण्हू बीठल हुजे त वेही रहे वेठल हुजे त सुम्ही रहे ऐं पंहिंजो थधो पाणी पीए ऐं पंहिंजो निमाज़ पढ़े वग़ैरह मतिलबु त कावड़ खे खफ़े करणु कावड़ खे रोकणु कावड़ खे बीहारण जे लाइ मतिलबु इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे त माण्हू जेकॾहिं तलवार हथ में हुजे या काती कुझु हथ में हुजे त छॾे ॾिजे माना हणी न कढे वरी ॿिए खे मतिलबु त जेकॾहिं गुसो हुजे त माना पाणी पीए थधो थिए या पंहिंजो बीठल हुजे त वेही रहे वेठल हुजे त सुम्ही रहे लेटी पवे झुकी पवे त मतिलबु त उहो गुसो जेको आहे सो उनजे टारण जा या हिकिड़ा फिज़िकल एग्ज़ाम्पल्स अलाह ताला ॿुधाया आहिनि रसूल पाक सलाहु ॿुधाया आहिनि وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ बेशक हू ॿुधण वारो आहे ऐं पंहिंजो ॼाणण वारो आहे ॼाणंदड़ आहे ॿुधंदड़ आहे हाणे इहे छटीह आयत ताईं थी वियो या उणटीह पंहिंजी घणी आयत खां वठी टेटीह आयत खां वठी छटीह टेटीह चोटीह पंजटीह छटीह चारि आयतूं इहे थी वियूं हाणे वरी पढ़ूं था अॻिते मुतल माओही अलैक मिन किताब मिनल मिनल किताब वक़म सलात इन सलात तनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाह अकबर वल्लाह यालमा तस्नऊन वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला लज़ीन ज़लमु मिनहुम वक़ूलु आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िल इलैना वन्ज़िल इलैकुम वइलाहुना वइलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहु मुस्लिमून हाणे थी वियूं छहतालीह आयतूं हाणे अॻिते फ़रमाए थो सतेतालीह आयत वक़ालिक अंज़लना इलैकल किताब कज़ालिक अंज़लना इलैक ऐं मोहम्मद करीम सलाहु वसलम तोॾां ईअं असां किताब ई मोकिलियो आहे क़ुर ही तोॾे अहिड़े नमूने सां इन हिसाब सां मोकिलियो आहे फलदीन आतैनाहुम किताब पोइ जिन खे अॻु में बि ॾिना विया हुआ किताब यानी थोरा इंजील वारा यहूदी नसारा या ॿिया किताब यूमिनून बि ही उहे जॾहिं हिन किताब खे ॾिसनि था त उहे हिन ते ईमान आणनि था हिन ते ईमान आणनि था क़ुर ते जंहिंजी दिलि खुलियल आहे अलाह ताला जे रस्ते सां शरह सदर थिए थी उनखे उन वटि अॻु में किताब मौजूदु आहे किताब में निशानियूं उहे आहिनि जेके क़ुर शरीफ़ में ॿुधायल आहिनि पोइ उनखे ॾिसण में अचनि थियूं त हू ईमान अख़्तियार कनि था ईमान ते अचनि था मुस्लमान थियनि था फलज़ीन आतैनाहुमुल किताब यूमिनून बि वमिन हाउलाए मई योमिन बि ऐं हिननि मां बि हिननि मां बि यानी हिननि मज़ा माना हीअ जेके तुंहिंजे ज़माने जा अली किताब आहिनि इहे ऐं पंहिंजे जेके मुशिक़ हुआ हुन मज़ा बि पंहिंजो वमिन हाउलाए भई योमिन बि के आहिनि जेके ईमान आणनि था यानी उन वक़्तु हज़रत अब्दुला बिन सलाम या सन छा नालो ॿिया उबे बिन काब पोइ थियो ॿिया मुनबा फलाण फलाण ॿिया केतिरा माण्हू हुआ जेके यहूदी हुआ पोइ ईसाई हुआ उहे मुस्लमान थिया पोइ अहिड़े नमूने सां कदालिक अंज़लना इलैकल किताब फलज़ीन आतैनाहुमुल किताब योमिनून बि वमिन हाउलाए मई योमिन बि वमा यजहद आबि आयातना इल काफ़िरून पर जेके काफ़िर आहिनि से असांजे हिन आयतुनि खे इनकार कंदा उहे कोन मञींदा मतिलबु त कंहिंजे दिलनि ते ताला ॾिनल आहिनि हुनखे अलाह ताला जन लोह महफ़ूज़ में लिखी छॾियो आहे जनमी आहिनि उहे त उन उहे कोन मञींदा उहे इनकार कंदा उहे नथा इनकार कनि असांजे आयतुनि जो कहिड़ा उहे मगर काफ़र जेके काफ़र आहिनि वमा कुंत ततलू मिन कबली मिन किताब हाणे आहे अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे तूं हिन खां अॻु में को किताबु कोन पढ़ंदो आहीं यानी तूं उमी हुएं ऐं पंहिंजो तौरात ऐं चाहे इंजील वग़ैरह ज़बूर मज़ा तूं वाक़िफ़ु कोन आहीं न को पढ़ी सघे थिए न को तो वटि कंहिं पढ़ियो तुंहिंजे आॾो कंहिं पढ़ियो वमा कुंत ततलू तूं कोन पढ़ंदो हुएं को मिन कबली मिन किताब वला त ख़ुत हू बि यमीनिक ऐं न को साॼी हथ सां लिखंदो हुअमि हाणे हिकिड़ो त पहिरीं मतिलबु त को तूं लिखंदड़ पढ़ंदड़ कोन हुएं लिखी पढ़ी कोन थी ॼातुई तूं उमी आहीं अलाह ताला तोखे उमी करे पैदा कयो पर हीअ क़ौम ई उमियुनि जी हुई यानी अनपढ़ियल हुआ जेकॾहिं पढ़ियल हुजनि हा त हुन ते तौरात ऐं इंजील जो असरु रहे हा ऐं पोइ क़ुर खे एक्सेप्ट करणु ॾाढो ॾुखियो थिए हा हीअ 1400 साल थी विया आहिनि यहूदी जेके आहिनि से हिन मुंहिंजा इलाही आहिनि जेके घणेई आहिनि जेके अञा ताईं 1400 सालनि में कोन था मञनि पिया केतिरा ई आहिनि नसारा आहिनि जेके अञा ताईं कोन था मञनि पिया, या तकलीफ़ थिए हा जेकॾहिं अरबनि खे बि, जेकॾहिं उहे पढ़ियल लिखियल हुजनि हा ऐं ॿियनि किताबनि जो हुन ते असरु हुजे हा, त पोइ असरु हुननि ते रहे हा ऐं पंहिंजो क़बूलियत मंझि हुननि खे ॾुखियाई थिए हा, तकलीफ़ थिए हा, भई हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, हीअ तूं हीअं थो चए, हीअ तूं हीअं थो चवे, हीअ तूं हीअं थो चवे. पर हिते जॾहिं पहिरियों दफ़ो हिन वटि हीउ नबी पाक हीउ किताबु आंदो त सच जेको आहे सो पधरो थी वियो ऐं पंहिंजो हक़ अची वियो ऐं बातिल हलियो वियो, इहा ॻाल्हि थी वई हली. फलदीन आतैना उमल किताब यूमिनून बि वमिन हाउल आहे मई यूमिन बि वमा यजहदु इल बि आयातना इल काफ़िरून वमा कुन त ततलू मिन क़बल ई मिन किताबिन वला तख़ुतू बि यमीनी ख ऐं पंहिंजे साजियत सां तूं कोन लिखंदो आहीं. हाणे हिन मां हिकिड़ो नुक़्तो इहो बि अचे थो त माण्हू घणो करे साजियत सां लिखंदा आहिनि हाणे, पर के माण्हू खाबर बि आहिनि पोइ खाबियत सां बि लिखनि था, पर मतिलबु त हिते सभु का कम जेके ताक़त वारा सोड जेका खणबी त मानी जेका खाइबी साजियत सां खाइबी, कुरांशी बि खणिबो त साजियत सां खणिबो, सभु कम जेके आहिनि से घणो करे सुठा जेके भला आहिनि उहे साजियत सां कबा. किताब तूं पढ़ंदो तूं लिखंदो कोन्हे त ख़ुत हू ख़त यानी लिखणु पर जेको कमु जेको आहे किताबत वारो कमु आहे सो तूं कोन कंदो आहीं साॼे हथ सां. इज़ल अरताबल मुबतिलून जो शक में पवनि उहे कूड़ा जेके मुबतिल बातिल आहिनि उहे शक में पवनि, भई हीउ त पहिरें बि लिखियलु पढ़ियल हुयो ऐं हिनखे त क़ुर ईंदो त 40 साल हिन वटि तूं रहें, हिनखे ख़बर ई तूं पढ़ी लिखी कोन थो ॼाणी, पोइ तूं ओचितो ई कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो ॿुधाईं जेके ग़ैब जूं, जेके इब्राहिम अलाम छा कयो, तौरात में छा आहे लिखियलु, अंजील में छा आहे लिखियलु, हीअ तोखे कीअं ख़बर पइजी वई ओचितो हिकिड़े ॾींहुं कीअं ख़बर पई, तूं त लिखियलु पढ़ियल कोन्हे, हिन सभिनी खे ख़बर आहे त तूं लिखियलु पढ़ियल कोन आई, यानी इहे माण्हू मौजूदु हुआ उन वक़्तु, हीअ सूरतूं लथियूं आहिनि, इहो कोन्ह को उन खां पोइ वरी हीअ लफ़्ज़ विधा विया आहिनि क़ुर मंझि, उन उहे सभु मौजूदु हुआ. पंहिंजे अबू लहब बि हुयो, अबू लहब त अबू फलाणो जहल बि हुयो त वलीद बिन मुग़ैरा आहे, सभई माण्हू हुआ, उनखे ख़बर हुई त हीउ माण्हू लिखी पढ़ी कोन थो ॼाणे. वमा कुन ततलू मिन क़बली मिन किताबिन वला तख़ुत हू बि यमीनिक इज़ल अरताब मुबतिलून बल हू आयातुन बयनातुन. पर हीअ जेके क़ुर शरीफ़ जूं आयातूं आहिनि इहे तोते नाज़ जेके कनि मोकिलियूं था ऐं जिनखे तोखे पढ़ण जो हुकुम कयो थो वञे उतल माओही इलाइक़े मिनल किताब जो चयो वञे थो, उहे जेके आहिनि से आयातुनि बयनातुनि पधरियूं आयातुनि पधरा मौजज़ा आहिनि. फी सुदूर लदीन उथल इल्म ऐं इहे जेके ॼाणण वारा आहिनि इल्म वारा आहिनि उन्हनि जे सीननि मंझि आहिनि इहे ॻाल्हियूं अॻु में ई. वमा यजहद बि आयातना इलत ज़ालिमून ऐं असांजे आयातुनि सां जहद करणु जहद ॿियो दफ़ो ई 47 आयत में बि आयो, पहिरीं वरी 49 आयत में बि आयो त जेके ज़ालिम आहिनि उहे कनि था हिन सां इनकार हिन जो, ऐं हुते फ़रमाए जेके काफ़र आहिनि उहे ज़ालिम आहिनि से इनकार कनि था, या काफ़र आहिनि से इनकार कनि था. वकालू लाओला उन ज़िले आयतुनि में रब, हालांकि हुनजे बावजूदु चवंदा आहिनि त असां वटि नाज़िल थिए हा को क़ुर को आयत को मुज़ो का शइ नाज़िल थिए हा त असीं हूंदा ईमान आणियूं हा, इहे चवनि था. वकालू लाओला उन ज़िले आयतुम रब कुल इन महिल आयातु इन दला चयल मौजज़ा ऐं आयतूं जेके आहिनि से तव्हांजे मर्ज़ी मुताबिक़ कोन लहंदियूं, अलाह जूं आयतूं आहिनि, अलाह जूं निशानियूं आहिनि, अलाह जा मौजज़ा आहिनि, उहो संस मर्ज़ी ते आहे जेकी वणे सो लाहे. कुल इन महिल आयातु इन दला अलाह वटि आहिनि आयतूं, हू पंहिंजी मर्ज़ी सां लाहींदो, जेका लाहे नबी पाक सलाहु जे अख़्तियार में कोन्हे त फलाणी आयत लही अचे ऐं फलाणी आयत थी वञे हली, ऐं अहिड़े क़िस्म जी आयत हुजे उनजी माना हीअ हुजे जेका हुननि खे वरी ख़ुशि सुठी लॻे भली लॻे, अहिड़ी आयत कोन हूंदी. वकालु लाओला उन ज़िल अलह आयातुम रबी कुल इन महिल आयातु इन दला अलाह जूं अलाह वटि आहिनि आयतूं सभई, उहो जंहिंजी जेका वणेसि सां लाहे जेॾीमहिल वणेसि तेॾीमहिल लाहे. वइनमा अना नज़ीर मुबीन आऊं सिर्फ़ु ॾेजारींदड़ आहियां, नज़ीर आहियां, बशीर आहियां, पंहिंजो शाहिद आहियां, सभु कुझु आहियां, पर मुंहिंजे हथ में न आहे त फलाणी आयत ऐं खोटे अचां वञा आसमान वञा वञी, छिके अचां ऐं पंहिंजी मर्ज़ी अलाह ताला जी मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु अवलम यकफ़िम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, छा न काफ़ी थियो उन्हनि खे जो असां लाथासूं तो ते किताब युथला अलैहिम, जो तूं हुननि ते पढ़ी थो ॿुधाई, इहो काफ़ी न आहे त तूं हुनजे अॻियां हिकु किताब थो पढ़ी ॿुधाई ऐं उनखे इन फी ज़ालिक लरहमतुम व ज़िक्रा लिक़ौमी योमिनून। इन मज़ अलाह ताला जी ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो त रहमत आहे, क़ुर शरीफ़ सॼो रहमत आहे, क़ुर शरीफ़ सॼो शफ़ा आहे, क़ुर सॼी हिदायत आहे, क़ुर शरीफ़ सॼो नूर आहे। हिते अलाह ताला फरमाए थो रहमत आहे ऐं ज़िक्र आहे, नसीहत आहे, यादगिरी आहे, यादि थी ॾियारे इन माना में लिखो। पर उनजे लाइ जेके ईमान वारा आहिनि, जेको माण्हू ईमान वारो न आहे, जेको हठीलो आहे, मुतकबर आहे, ज़ालिम आहे, काफ़र आहे, मञे नथो, उनजे लाइ ई क़ुर शरीफ़ बेमाना आहे, मतिलबु हुनजे लाइ का माना का हैसियत कोन थी कोन थो रखे। कुल कफ़ा बिल्लाह बैनी व बैनकुम शहीद आहे, तूं चओ हिननि खे त तुंहिंजे तव्हांजे विच में ऐं मुंहिंजे विच में अलाह ताला काफ़ी आहे, शाहिद जी हैसियत सां, शाहिद जी हैसियत सां, त हू मतिलबु फ़ैसिलो जेको वणे सो करे, जेको शाहिद आहे त मूं खे जेको हुकुम आहे सो मूं मिलियो, वही जेको आयो आहे सो मूं तव्हां वटि पहुचायो आहे, ऐं हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, अलाह ताला वधीक शाहिद आहे। कुल कफ़ा बिल्लाह बैनी व बैनकुम शहीदन यालम माफ़िस समावात वलद, अलाह ताला उहो सभु कुझु ॼाणे थो जेको आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीन में आहे। वलज़ीन आमनो बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाह उलाइक हुम अल ख़ासिरून, ऐं जिन माण्हुनि मञो कूड़ खे, यानी आमनो आमनो मञूं कूड़ कूड़ कूड़ी ॻाल्हि खे मञूं, ऐं कफ़रू बिल्लाह अलाह ते कुफ़ुर कयूं, अलाह जो कुफ़ुर कयूं, अलाह जो इनकार कयूं, अलाह जे ॾिनल मैसेज खे कुफ़ुर कयूं, उलाइक हुमुल ख़ासिरून, बेशक उहे नुक़सान वारा आहिनि, चोटे वारा आहिनि, खसारे वारा आहिनि। वल वयस्ता जे लूनक बिल अज़ाब, ऐं तोखे चवंदा त इहो अज़ाब अचे, सेगो सेग था कनि, तकड़ि था कनि त अज़ाब अचे, जेको तूं त चईंदो भई अज़ाब तव्हां ते ईंदो, उन जे लाइ सेग था कनि, चवंदा अचे ई अचे, त पोइ अचे ई अचे, सही मचे ई मचे, अचे ई अचे त अचे ई अचे, ईंदो त ईंदो, पर रब पाक पाण ई मोकिलींदो, जॾहिं वणेसि तॾहिं मोकिले, अॼु मोकिले, सुभाणे मोकिले, जॾहिं मोकिले, हीअं सॼी काइनात गिरफ़्तार आहे हिन वायरस कोविड 19 में, ऐं सॼी दुनिया जेका सा पिफड़ी लॻी पई आहे, सॼी दुनिया ख़ौफ़ ऐं वहशत जे हुन में पई आहे, सभु जेके मामला जेके आहिनि से कैंसिल आहिनि, सभु ट्रांसफर हवाई जहाज़ अचणु वञणु हेॾां होॾां मुल्कनि मंझि सभई धंधा धाड़ी सभु जेके आहिनि से गिरफ़्तार आहिनि इन ॻाल्हि मंझि। अलाह ताला जो हाणे इहो अज़ाब हिकिड़ो वॾो आयो आहे, हिकु वॾी निशानी आहे, छो जो हिननि जेके ज़ुल्म कया आहिनि गुज़िरियल 100 सालनि खां, गुज़िरियल 20 सालनि खां, ख़ुसूसनि जेके ॾमर धरती ते हिननि पखेड़ियो आहे, जेको ज़ुल्म कयो अथऊं इराक ते, सीरिया ते, अफ़गानिस्तान ते, पाकिस्तान ते, ॿियनि मुल्कनि में, हिन पासे हुन पासे अफ्रीका में, अमेरिका में, तमामु वॾो ज़ुल्म कयो अथऊं, अलाह ताला हाणे हिसाबु किताबु वठण वारो आहे। इन करे फरमाए थो यस त जलून खे बिल अज़ाब, अज़ाब अचे त हाणे त अचे आयो अथव, ॾियो मुंहुं, हर पर पाक जो इहो अज़ाब तव्हां ते लथो आहे, हाणे इन में ख़ौफ़ ऐं दहशत में जेको आहे सो सभु कंहिंजो साह थो वञे, मालातुनि में जेके वेठा आहिनि उहे बि वेठा इन मुबतला थियनि, उहे यस त अजलून बिल अज़ाब व कलौला अजलुम मुसमन लजाहुमल अज़ाब, जेके न हुजे हा को वक़्तु मुक़ररु, हिन लाइ तव्हां चए थो मूं वक़्तु मुक़ररु करे छॾियो आहे, हर कंहिं क़ौम जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो वक़्तु आहे, इन खां अॻु में आऊं अज़ाब कोन मोकिलींदुसि, जॾहिं अज़ाब मूंखे मोकिलिणो आहे तॾहिं मोकिलींदुसि। वलौला अजलुन, जेकॾहिं अजल मुसमन नाले ॾिनल वक़्तु अपॉइंटेड टाइम न हुजे हा त हुननि ते अचे हा, यानी उन वक़्तु जॾहिं चयूं पिए उन वक़्तु ई अचे, पर हाणे थो अचेव, हाणे ॾियो मुंहुं, इहो फ्लोरिडा वारो जेको क़ुरान शरीफ़ पियो साड़े, हाणे इन खे ॾिए मुंहुं, भले त फ्लोरिडा खे बचाए, अमेरिका खे बचाए, ऐं इहे जेके क़ुरान शरीफ़ खे साड़ियऊं पिए, इहे मंदरनि मस्जिदनि खे जिन पे पंहिंजो कत्ल मैसाकर्स कया मस्जिदनि मंझि, या पंहिंजे टेम्पल्स में, या पंहिंजे सिनेगाग्स मंझि, हाणे इहे ॾियनि मुंहुं भले अलाह ताला जे अज़ाब खे। वलौला अजल मुसमन लजाहुम अल अज़ाब वलयातियन्नहुम बग़तन, ऐं पोइ ईंदो उन्हनि ते ओचितो हाणे जो ओचितो आयो आहे, 6 महीना 7 घणा बि थी विया आहिनि हलिया, हीअ 8 महीनो शुरू थी वियो आहे हलियो जनवरी खां शुरू थियो आहे कमु, ऐं इहे सॼी दुनिया जेका असां गिरफ़्तार 8 महीना थी विया आहिनि, वरी या थी आहिनि न हुम बागत अथनि 8 महीनो पियो हले आहे अगस्त जो 2020 में, वरी या त न हुम वल या थी आहिनि न हुम बागत अथनि वहुम ला यशरून, ऐं हुनखे ईंदो ऐं उहे सम्झंदा कोन त छा थियो आहे, हुनखे को शूर न हूंदो, को ॼाणंदा न, इहा ॻाल्हि थी यस जलून कबिल अज़ाब, अज़ाब जी तकड़ था कनि, अचे वठो अज़ाब, यस जलून कबिल अज़ाब वन जहनम ल मुहीतुन बिल काफ़रीन, ऐं बेशक जहनम जेको आहे हुन अहातो करे छॾियो आहे, घेरे छॾियो आहे काफ़रनि खे, यानी काफ़र घिरियल आहिनि हिन अज़ाब में मुबतला आहिनि, हीअ 3 साल जेका एग्ज़िट ब्रेग्ज़िट ब्रेग्ज़िट ब्रेग्ज़िट ब्रेग्ज़िट ब्रेग्ज़िट खां सवाइ ॿी का ख़बर कोन हुई, हाणे जेका असां कोविड नाइनटीन खां सवाइ ॿी का ख़बर कोन्हे का, 8 महीना थी वञा हलिया, अलाह ताला मुहीत करे छॾियो आहे, ऐं हू जेको जहनम तयारु थियो पियो आहे अञा उहो उन खां सवाइ आहे, व मुहीतुन इन जहनम ल मुहीतुन बिल काफ़रीन, बेशक काफ़रनि जे लाइ जहनम तयारु थियल आहे, हाणे हिते योम यक्षाहुम अज़ाब मिन फौक़िम व मिन तहत अरजुलिहिम, जॾहिं अज़ाब जेको आहे सो घेरे वेंदो, ढके छॾींदो हुननि खे, यक्षा हश करे चवंदो अज़ाब मिन फौक़ मथां खां व मिन तहत अरजुलिहिम, टंगुनि जे हेठां खां धरती खां, यकूल ज़ूकू मा कुंतुम तामलून, ऐं चइबो हुननि खे त हाणे चखो पंहिंजो मज़ो, जेके अमल कया अथई उन्हनि जे बदिरां, उन्हनि जो मज़ो चखो जेके अमल कया अथव, हाणे हिते 55 आया थी आहे, हिन खां पोइ या इबादी लज़ीन आमनू इन अर्ज़ी वासितन फ़ैया या फ़ाबुदून ईंदी आयत, इन खे पोइ पढ़ंदासूं, हाणे हेसिताईं असीं वक़फ़ था करियूं, अलाहुम अग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم